dakken il-marġ li semmu mar, xorta s-surmast Andro Colero. Miġu s-sal laħal marġ li jismu ta' Garrew, miktub mil-maġġur etnija kulina ek s-surmast tal-imsemmija banda. Bye.